บทธรรมคือยายธรรมทั้งที่เป็นสังขารมีการบัญญัติลักษณะรูปนิพพานเนี่ยนะสิ่งใดที่ควรรู้มีอยู่ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ในภพนี้เป็นประโยชน์ในภพหน้าเป็นประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ควรแนะนำที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ขาวตลอดจนถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณของพระองค์อันพระองค์มองเห็นอะไรปั๊บเนี่ยนะรับรู้อารมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งปั๊บพระองค์รู้เลยว่าอันนี้มีประโยชน์ในประโยชน์แก่ตนมีไหมประโยชน์แก่ผู้อื่นมีไหมแล้วสิ่งนี้จะมีประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายไหมสิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะให้ประโยชน์ในโลกนี้ให้ประโยชน์ในโลกหน้าบ้างไหมสิ่งเหล่านี้จะก่อให้ได้รับประโยชน์ที่ตื้นคือเห็นได้ง่ายปฏิบัติตามง่ายหรือเป็นประโยชน์ที่ลึกหรือเป็นประโยชน์ที่เปิดเผยหรือว่าเป็นประโยชน์ที่ยังลี้ลับหรือว่าต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมหรือว่าแค่นี้ก็เข้าใจแล้วเนี่ยนะอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษประโยชน์กำจัดสิ่งที่ไม่ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรทำให้เขาสำเร็จประโยชน์ทั้งปวงได้อย่างไรพระพุทธองค์จึงสามารถที่จะบอกประโยชน์เขาโดยที่สุดคือประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานมันสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงที่ควรมีเนี่ยนะประโยชน์เหล่านั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจพระญาณของพระองค์พระพุทธองค์ทรงรอบรู้ทรงเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงพันกายกรรมทั้งหมดของพระองค์ย้อนกลับอีกในหนึ่งเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระปัญญาจักษุคือมีตาปัญญานี่แหละทำให้กายกรรมทั้งหมดของพระองค์เนี่ยคล้อยไปตามพระญาณเนี่ยนะกายกรรมสิ่งที่ทำการขยับตัวโดยที่สุดแม้กระพริบตาเนี่ยนะก็คล้อยไปตามพระญาณคือปัญญานะวจีกรรมคำที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะแม้กระทั่งคำว่าโอ้หนอเรียกว่าอโหวตะโคเป็นต้นเนี่ยทำเหล่าใดที่แม้โดยที่สุดแม้แต่อุทานขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็คล้อยไปตามพระญาณตามปัญญาของพระองค์แม้กระทั่งมโนกรรมทุกความคิดเนี่ยนะมโนกรรมทั้งหมดเนี่ยทุกๆความคิดก็คล้อยไปตามพระญาณของพระองค์ผู้ที่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมันเนื่องจากเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วกายกรรมทั้งหมดของพระองค์นั้นเป็นไปตามปัญญาวจีกรรมทั้งหมดของพระองค์เป็นไปตามปัญญามโนกรรมทั้งหมดของพระองค์ไหลไปตามปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์ผู้ที่ตรัสรู้แล้วอย่างนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองเนี่ยพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะดังกล่าวมาเนี่ยจึงมีพระญาณไม่ติดขัดข้องทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอดีตทั้งหลายที่ควรรู้ควรเห็นควรพิจารณามีประมาณเท่าใดพระองค์ก็รอบรู้พิจารณาไม่ติดขัดในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่าใดเมื่อเกิดขึ้นเมื่อ4อสงไขย3อสงไขย2อสงไขยหรือกี่อสงไขยทั้งหลายที่เคยมีอดีตเนี่ยนะพระองค์ประสงค์จะรู้ก็รู้สิ่งนั้นทันทีโดยไม่สับสนเนี่ยนะคือไม่ใช่แบบได้แผ่นจิ๊กซอว์มาใบหนึ่งแล้วต่อเชื่อมเรื่องไม่ติดเป็นต้นคือพระองค์มองกำหนดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปั๊บพระองค์ก็เชื่อมเรื่องได้หมดแล้วว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาจากอะไรเหตุการณ์เหล่าใดแล้วก็พระองค์เนี่ยมีวิชาทั้งปวงประมวลรวมลงในสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นต้นมีปัญญาวินิจฉัยใคร่ครวญพิจารณาทั้งหมดจึงไม่ติดขัดในอดีตพระองค์ไม่ติดขัดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตว่าอนาคตต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอนาคตทั้งหลายเป็นอย่างไรขันอายตนะธาตุเหล่าใดที่จะเป็นไปในอนาคตเหตุปัจจัยเหล่าใดที่ก่อร่างสร้างขันอายตนะธาตุที่เกิดขึ้นในอนาคตขันอายตนะธาตุเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเหล่าใดดีเลวประณีตหยาบละเอียดเป็นต้นอย่างไรพระองค์ก็รอบรู้พันสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในอนาคตไม่ได้มาปิดบังขัดขวางหรือว่าไม่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอวิชชาอดีตก็ถูกปกปิดด้วยอนุภาพของอวิชชาเนี่ยนะอนาคตก็ถูกปิดบังด้วยอำนาจของอวิชชาปัจจุบันก็อยู่ในภาวะแห่งความลุ่มหลงตกอยู่ในภาวะแห่งอาการของคนเมาเนี่ยนะตกอยู่ในฐานะแห่งอาการของคนเมาที่เบลอเรียกว่าเบลอไปหมดเลยเนี่ยนะซึมเศร้า หมดสภาพไร้สภาพไม่มีคุณภาพเนี่ยนะลุ่มหลงงมงายโง่เขลาเรียกว่ามืดมิดยิ่งกว่าคนที่ตกอยู่ในหลุมที่มันมืดขนาดเลยนะพันพระองค์รอบรู้สิ่งทั้งหมดเนี่ยนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยอนุภาพของปัญญาอีกนัยยะหนึ่งบทธรรมที่ควรแนะนำที่ควรบอกควรสอนควรกล่าวควรประกาศแต่งตั้งเปิดเผยมีอยู่เท่าใดพระองค์ก็มีปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดนั้นปัญญาของพระองค์มีเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่เท่านั้นก็แปลว่าสังขารวิกาลบัญญัติลักษณะรูปนิพพานเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ปริมาณเท่าใดปัญญาของพระองค์ก็เท่ากับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าเยยธรรมเนี่ยนะเยยธรรมหรือเวนยธรรมทั้งหลายเนี่ยมีประมาณเท่าใดพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะญาณธรรมทั้งหลายมีปริมาณเท่าใดพระองค์ก็รู้เท่านั้นญาณธรรมมีเท่าปัญญาปัญญามีเท่าญาณธรรมเพราะฉะนั้นญาณเนี่ยพระองค์มีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีปัญญาเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยมีปัญญาที่ไม่เป็นไปล่วงคือไม่เกินสิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ควรรู้มีเท่าใดพระองค์ก็มีความรู้เท่านั้นสิ่งตัวความรู้มีเท่าใดสิ่งที่ควรรู้ทั้งหลายก็มีอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางแห่งบทธรรมที่พระองค์แนะควรแนะนำก็ไม่ล่วงเกินพยานสิ่งทั้งสองเนี่ยนะตั้งอยู่ในสุดของกันและกันสรุปว่าสิ่งที่เรียกว่าอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่เท่าใดปัญญาของพระองค์ก็มีอยู่เท่านั้นอดีตปัญญามีเท่าใดสิ่งที่มีอยู่ในอดีตอนาคตทั้งปวงก็มีอยู่เท่านั้นพันปัญญาของพระองค์จะเปรียบแค่ง่ายๆว่าเหมือนอากาศไม่ได้เพราะอากาศเนี่ยนะอากาศยังถึงอดีตอนาคตปัจจุบันไหมเป็นต้นก็ยังไม่ถึงมันพระองค์นี่มีปัญญาอย่างถึงอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันอากาศเนี่ยนะเป็นก็เป็นอากาศแต่พระองค์รอบรู้ธรรมที่ดับภพดับทุกข์ทั้งปวงพระองค์จึงมีปัญญาที่เรียกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเนี่ยนะรอบรู้สรรพสิ่งทั้งมวลและสรรพสิ่งทั้งมวลที่ควรรอบรู้ก็นั่นแหละเท่ากับปัญญาของพระองค์เปรียบเหมือนลิ้นพระอบสองลิ้นที่มาสนิทกันเนี่ยนะพระอบเรียกว่าฝาพระอบเนี่ยพระอบแบบเรียกว่าฝาบนฝาล่างที่มันเท่ากันเนี่ยมันไอ้ข้างบนก็ไม่เกินข้างล่างข้างล่างก็ไม่เกินข้างบนเนี่ยเข้ากันได้เป๊ะฉันใดสิ่งที่ควรรู้มีเท่าใดก็เปรียบเหมือนว่าแสงสว่างเนี่ยส่องเห็นเท่าที่เรียกว่าสิ่งที่จำต้องใช้แสงสว่างสิ่งที่จำต้องใช้แสงสว่างส่องเท่าใดฉันใดเนี่ยนะแสงสว่างก็มีเท่านั้นปัญญาของพระองค์เนี่ยมีเท่าสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเท่าใดพระองค์ก็มีปัญญาเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วมันบทธรรมที่เรียกว่ายายธรรมที่ควรแนะนำตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันคือปัญญาและสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้และปัญญานี่มันเท่ากันฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระญาณของพระองค์ก็มีเท่านั้นพระญาณเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเท่านั้นพระญาณเนี่ยนะมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นที่สุดบทธรรมที่ควรแนะนำมีพระญาณเป็นที่สุดพระญาณไม่เป็นไปล่วงบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่ไปเกินพระญาณเนี่ยนะธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันพันพระญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงย่อมน้อมไปเพื่อจะรู้จะเห็นธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นธรรมทั้งปวงเนี่ยที่พระองค์ประสงค์จะรู้เนื่องด้วยอวัชนะอยู่ที่ความประสงค์อยู่ที่ความต้องการถ้าประสงค์จะรู้ก็รู้เลยถ้าประสงค์จะเห็นก็เห็นประสงค์จะพิจารณาก็พิจารณาได้ทันทีไม่ติดไม่ขัดเปรียบเหมือนลูกเรียกว่าลูกปืนที่มันไม่ติดขัดเนี่ยนะไหลออกมาจากคันลองแห่งปืนหรือเหมือนลูกศรที่เหลาเกลี้ยงเกลาดีแล้วไม่เรียกว่าหลุดออกจากโดยที่ไม่ติดขัดปัญญาของพระองค์เนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะรู้เห็นพิจารณาสิ่งใดก็น้อมไปรู้เห็นทันทีไม่มีอะไรมาติดขัดเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนสิการเนื่องด้วยจิตตุบาทคิดก็รู้แล้วว่างั้นน่ะแค่คิดก็รู้แล้วก็ขอให้เก็บมาคิดเถอะเหมือนคนมีตามีแสงสว่างมีภาพแค่ลืมตาก็เห็นแล้วฉันใดเนี่ยนะพระองค์มีปัญญาน้อมไปเพื่อจะรู้สิ่งใดก็รอบรู้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงได้นั่นนะและขณะเดียวกันเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่พระองค์ประสงค์จะรู้เรื่องราวของผู้ใดก็เนื่องแต่อาวัชนะแค่คิดปั๊บก็รอบรู้เรื่องของคนนั้นแล้วเนี่ยนะมนสิการใส่ใจหน่อยเขาก็รอบรู้แล้วคนนั้นเนี่ยสำนวนว่า พังผืดเขามีเท่าไหร่เนี่ยนะมีกี่ชั้นเนี่ยซ้อนอยู่เท่าไหร่ก็รอบรู้หมดแล้วว่าเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นรู้จริตรู้นิสัยหมดแล้วว่าทั้งอาสยะและอนุสยะของเขาอาสยะของเขาอ่ะแปลว่านิสัยเป็นยังไงรู้แล้วคนนี้เป็นกามราคานุสัยปฏิคานุหรือว่ารอบรู้แล้วว่านี้เป็นพวกเนกหนักไปทางกามหรือว่าหนักไปเนกขัมมะหนักไปทางโกรธหรือหนักไปทางเมตตาหนักไปทางถีนมิทะหรือว่าหนักไปทางน้อมไปเพื่อสว่างหนักไปทางมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิกลุ่มไหนอย่างไรแล้วแนวความคิดต่อไปจะขยายผลต่อไปเป็นต้นเป็นอย่างไรแล้วตัวที่เรียกว่าตัวสัมมาทิฏฐิของเขาเป็นอย่างไรขณะนี้เป็นประเภทกำลังเสื่อมอยู่หรือกำลังทรงอยู่หรือกำลังเจริญขึ้นหรือว่าน้อมไปเพื่อตรัสรู้พระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอนุสัยอันนี้หนักไปทางกามราคานุสัยปฏิคานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยหรือจริตของเขาเนี่ยน้อมไปทางกายกรรมมากวจีกรรมมากหรือทางมโนกรรมมากเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารหรืออปุญญาภิสังขารและอัตถิมุตของเขาเขาชอบพบใครนะเพราะว่าคนเลวก็ชอบคบคนเลวเนี่ยนะคนที่ดีก็ชอบคบคนดีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันงั้นคนที่มีจริตนิสัยและชอบคบประเภทใดชอบอยู่ใกล้คนไหนชอบคุยคู่พูดคุยกับใครเป็นต้นเนี่ยก็รู้ธาตุแท้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพระองค์ทรงทราบชัดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสเปรียบเหมือนฝุ่นละอองคือธุลีในดวงตาว่าไอ้คนนี้มีเรียกว่ากิเลสเนี่ยหนาหรือว่ากิเลสเนี่ยเบาบางนะกิเลสในใจหนาหรือว่าเบาบางศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันแก่กล้าหรือว่าอ่อนปวกเปียกเลยเนี่ยนะเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยนะศรัทธาก็เละวิริยะก็เละสติก็เละเป็นต้นเนี่ยนะก็คือรอบรู้แล้วว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเป็นอย่างไรแก่กล้าหรืออ่อนสอนได้หรือสอนไม่ได้อาการดีเนี่ยนะสภาพตอนนี้อยู่ตกอยู่ในอาการประเภทไหนเนี่ยนะอาการสำนวนว่าพระพูดแบบสุขภาพก็อาการเป็นยังไงบ้างปางตายหรือยังเป็นต้นเนี่ยเรียกว่ารอบรู้อาการเหล่านั้นทั้งหมดนะมันอาการทางความคิดของเขาเป็นอย่างไรตรวจปั๊บก็รู้อาการแล้วว่าไอ้อาการแบบนี้เนี่ยห่างๆหน่อยดีที่สุดเนี่ยนะหรืออาการแบบนี้น่าพูดคุยด้วยอาการแบบนี้ควรจะทำอย่างไรก็ว่ารอบรู้อาการหมดแล้วว่าอาการเป็นยังไงอาการแบบมีศรัทธาหรืออาการของคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะเรียกว่าออกอาการมาเลยใช่ไหมออกอาการของความมีศรัทธาหรือว่าไม่มีศรัทธาออกอาการของคนขยันหรือคนเกียจคร้านออกอาการของคนมีสติหรือว่าคนโง่เขลางมงายออกอาการของคนมีใจตั้งมั่นหรือว่าอาการของคนฟุ้งซ่านอาการของคนมีปัญญาหรืออาการของคนโง่เขลาอาการของคนขี้โกรธหรือมีเมตตาอาการของมีราคะหรือว่าปราศจากราคะอาการเนี่ยน้อมไปทางไหนน้อมไปเพื่อจะทำปานาติบาตหรือว่าจะเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเรียกว่าตรวจอาการรอบรู้หมดแล้วเนี่ยนะกระตุกนิดเดียวก็รู้แล้วว่างั้นฮะตกลงว่าอาการแบบนี้สอนได้หรือสอนยากเนี่ยสอนได้หรือว่าสอนไม่ได้ควรแก่การสอนหรือว่าไม่ควรแก่การสอนบอกได้หรือว่าบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ก็ง่ายนิดเดียวก็เหมือนคนไม่อยากเห็นหลับตาแป๊บก็จบแล้วเนี่ยนะนั้นก็รู้ว่าเนี่ยรู้ให้รู้ง่ายหรือว่าให้รู้ยากบอกง่ายหรือว่าบอกยากเนี่ยนะหรือว่าไม่ต้องบอกก็รู้กันเป็นต้นหรือว่าเป็นพวกพัพพสัตมีอุปนิสัยควรที่จะบรรลุมรรคผลหรือไม่หรือเป็นพวกอพัพพสัตไม่มีบุญวาสนาเนี่ยนะมีเรียกว่ามีวาสนาพอจะบรรลุไหมหรือว่าไม่มีบุญวาสนาพอที่จะบรรลุพวกประโยคะวิบัติหรือว่าพวกประโยคะสมบัติพวกอาสยะวิบัติหรือพวกอาสยะสมบัติเนี่ยนะก็รู้แล้วรอบรู้สิ่งเหล่านี้ของสรรพสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พันพระองค์ตรวจเช็คสัตว์โลกนั่นนะสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์รู้ทั้งจริตทั้งอาสยะอาสยะคืออัธยาศัยของเขาอนุสัยของเขาจริตของเขาอธิมุตของเขาเขาน้อมไปคบหาคลุกคลีสมาคมกับใครอินทรีย์อ่อนหรืออินทรีย์แก่กล้าปัญญาน้อยหรือปัญญามากนะอาการดีหรืออาการชั่วสอนง่ายหรือว่าสอนยากบอกง่ายหรือว่าบอกยากเป็นพวกอภัพหรือว่าเป็นพวกพัพพะควรบรรลุหรือไม่ควรบรรลุเพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมาปรากฏตกอยู่ในข่ายปัญญาของพระองค์